ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wybiła siódma, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Białoruś chce wywołać kolejny kryzys migracyjny, mówi na polsko-białoruskiej granicy premier. Podczas czwartej fali pandemii wróci podział na strefy, ale na poziomie powiatów, zapowiada minister zdrowia. Za chwilę też prezydent o nowelizacji ustawy medialnej. Mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, tak premier Mateusz Morawiecki mówił na polsko-białoruskiej granicy w Kuźnicy o działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Szef rządu wskazywał, że to władze Białorusi dążą do wywołania wielkiego ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego. Premier spotkał się w Kuźnicy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, żołnierzami i policjantami. Wojciech Szubzda. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska nie pozwoli na to, by do naszego kraju przedostawały się osoby, które nie mają do tego prawa. Polska stawia tamę tego typu zachowaniom. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona. Szef rządu podkreślał, że granica polsko-białoruska to też granica Unii Europejskiej. Mamy pełne poparcie Komisji Europejskiej i podziękowania za działania, które ograniczają nielegalną imigrację. Osoby, które próbują nielegalnie dostać się do naszego kraju, najpierw legalnie docierają na Białoruś, mówi rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska. Cudzoziemcy, których zatrzymaliśmy w ostatnim czasie, mówią nam, że na Białoruś dostali się legalnie, że mieli dokumenty, że mieli wizy turystyczne. Do Polski w większości trafiają już bez tych dokumentów. Funkcjonariuszom Straży Granicznej w ochronie granicy pomaga już 1,5 tysiąca żołnierzy. Liczba ta ma się zwiększyć do 2 tysięcy. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Po powrocie, po wakacjach do pracy i do szkół we wrześniu należy spodziewać się przyspieszenia dziennych wzrostów zakażeń koronawirusem, przestrzega minister zdrowia. Adam Niedzielski zapowiedział, że przy wprowadzeniu ewentualnych obostrzeń wróci podział na strefy. Zieloną, żółtą i czerwoną, ale na poziomie powiatów. Rozważane jest także podanie niektórym grupom trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Agnieszka Jasik. W przypadku wzrostu liczby zakażeń strefy mają być wprowadzone w powiatach. Podniesione będą progi liczby zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców, które decydują o wprowadzeniu danej strefy. Ponadto przy takiej decyzji będzie brany pod uwagę poziom wyszczepienia. Czyli jeżeli ktoś ze względu na liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wyszczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą. Minister Adam Niedzielski przypomniał, że najważniejszym elementem ochrony podczas pandemii są szczepienia. Dziś ma być znane stanowisko Rady Medycznej w sprawie podania trzeciej dawki preparatu. Poprosiłem Radę Medyczną o zajęcie wyraźnego stanowiska, w przypadku jakich grup bez czekania na ewentualną decyzję my powinniśmy taką możliwość dopuścić. Po otrzymaniu tego stanowiska szef resortu zdrowia i premier Mateusz Morawiecki podejmą decyzję w tej sprawie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zakażenia norowirusem wykryto w kilku obiektach wypoczynkowych na Warmii i Mazurach. W ostatnich dniach ponad 20 osób trafiło do szpitali. Norowirus jest przyczyną występowania nierzutu żołądka i jelit. Jest bardzo zakaźny, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Wystarczy 10 cząstek wirusa, to jest minimalna ilość praktycznie i tylko WZW mogłoby się równać. Wirus, który jest odporny na wiele środków dezynfekcyjnych, który przeżywa w środowisku sporo czasu, więc w momencie, kiedy pojawi się w takim zagęszczeniu jak obozy, kolonie, to praktycznie szerzy się jak płomień i większość uczestników takiego zgrupowania za chwilę manifestuje objawy. Na szczęście one są krótkotrwałe i najczęściej szybko się kończą. Sposobem zapobiegania zakażeniu norowirusem jest bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej i odpowiednia higiena przygotowywania posiłków. Prezydent Andrzej Duda, pytany w TVP Info o to, czy podpisze nowelizację tzw. ustawy medialnej, powiedział, że jest to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie. Jak dodał, przepisy te są niezrozumiałe dla amerykańskich partnerów. Według prezydenta najkorzystniej byłoby, gdyby repolonizacja mediów odbywała się na zasadzie rynkowej. To znaczy po prostu na zasadzie nabycia. Nie przymusowo, nie na zasadzie, że mamy ustawę i termin określony, co powoduje oczywiście spadek cen akcji najczęściej, jeżeli to jest giełdowa spółka, tylko po prostu na zasadzie rynkowej. Były takie przypadki, nawet nie tak dawno, jeżeli chodzi o media i jakoś właściciele poprzedni nie narzekali na całą transakcję, wszystko się odbyło zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego, Sejm przyjął 11 sierpnia. Ustawą zajmą się teraz senatorowie. Gazeta Polska codziennie świętowała swoje dziesięciolecie. Podczas jubileuszowej gali wręczono Nagrodę Wolności Słowa, którą otrzymały kluby Gazety Polskiej oraz PKN Orlen. W imieniu warszawskiego klubu Gazety Polskiej nagrodę odebrał szef oraz działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u Adam Borowski. Gazeta i kluby nie patrzą, ile jest w kieszeni, tylko co mogą dać Polsce. Dlatego szczęśliwy jestem, że mogłem do nich przystąpić i że możemy Polsce służyć. A przed nami są ogromne zadania na miarę tamtego 2011 roku. Mamy ocalić suwerenność Polski. To jest nasze zadanie i mamy temu służyć do końca naszych dni. Gazeta Polska codziennie obchodzić będzie dziesięciolecie swojego powstania 9 września. Patronem medialnym wydarzenia jest m.in. Polskie Radio 24. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie, a w Tokio jest Krzysztof Kuzak. Wczoraj na Stadionie Narodowym odbyła się ceremonia otwarcia. Biało-czerwoną flagę w trakcie parady sportowców niósł skoczek wzwyż Maciej Lepiato. Bardzo pozytywnie. Trzecie Igrzyska, ale pierwszy raz tak nobilitujące i poważnej roli jak kapitan chorąży reprezentacji Polski. Troszeczkę żałuję, tak sobie dzisiaj myślałem, że start mam tak późno, bo można by było, tak mam nadzieję, tak natknąć resztę reprezentantów dobrym startem. Natomiast ja mam pod koniec 3 września dopiero, więc mam nadzieję, że to inni natchną mnie medalami. A dziś rozpoczęły się zmagania na paraolimpijskich arenach. Do ćwierćfinału indywidualnego turnieju szablistów awansowali Grzegorz Pluta i Adrian Castro. Pluta to mistrz paraolimpijski z Londynu, Castro brązowy medalista z Rio de Janeiro, a prywatnie pan Grzegorz jest teściem pana Adriana. 5 lat temu Castro pokonał swojego przyszłego teścia w walce o brąz. Może dziś dojdzie do rewanżu. W piłce nożnej spokój zapanował w Napoli w reprezentacji Polski. Uraz Piotra Zielińskiego nie jest poważny i pomocnik powinien być gotowy na najbliższy mecz Serie A z Genuą, po czym przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji. To fakt. Jeśli chodzi o plotki ze świata futbolu, agent Roberta Lewandowskiego, Pini Sahavi, miał rozmawiać o Polaku z Paris Saint-Germain. A wszystko dlatego, że Kylian Mbappé, gwiazda PSG, może odejść do Realu Madryt. Wracając do faktów, Jakub Moder strzelił gola w Pucharze Ligi Angielskiej, a Brighton pokonało 2-0 Cardiff. Grał także Michał Karbownik. Porażka Derby County 1-2 z Sheffield United. W zwycięskiej drużynie całe spotkanie Kacpra Łopaty. W przegranej 63 minuty Kamila Jóźwiaka. Faktem jest też awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów 3 drużyn. To szwajcarski Young Boys, szwedzkie Malmö i portugalska Benfica. W tenisie wygrana Magdalinette w Cleveland i awans do ćwierćfinału. Polka wyeliminowała 16-letnią Czeszkę Lindę Fruchwirtową 7-6 i 6-4 i po meczu nie była z siebie zadowolona. Miałam gdzieś tam za wysokie oczekiwania co do swojej gry. Gdzieś tam, kiedy to nie przyszło i popsułam parę łatwiejszych piłek, byłam po prostu sfrustrowana, że stać mnie na dużo więcej, więc no wydaje mi się, że tutaj mentalnie nie skontrolowałam się, nie zareagowałam w taki sposób, jaki zazwyczaj reaguję i powinnam reagować. Do ćwierćfinału gry deblowej w Chicago awansowała Alicja Rosolska, a w Nowym Jorku do drugiej rundy kwalifikacji US Open awansowali Kamil Majchrzak i Urszula Radwańska. Odpadły Magdy, Kawa i Fręch, a jeszcze dziś powalczy Kacper Żuk. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za oknami dzisiaj deszczowo jedynie w Trójmieście, oprócz tego przejściowe zachmurzenia i słońce. 18 stopni w centrum i na południu, 20 w deszczowym Trójmieście i 21 w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest.

AC/DC, Rock or Bust w programie trzecim Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 7. Mamy do czynienia z epidemią krótkowzroczności. Według najnowszych badań od początku marca ubiegłego roku prawie 40% dzieci pogorszył się wzrok. W konsekwencji tego na początku roku szkolnego mogą mieć problemy z odczytaniem tego, co jest napisane na tablicy. Jak możemy dbać o nasz wzrok i jak szybko zdiagnozować krótkowzroczność? O tym w materiale Pawła Turskiego. Zaczęło się od bólów głowy, tak? Takich, które absolutnie jakby nie powinny występować, bo nic się takiego nie działo, żeby te bóle głowy mogły wystąpić. Bogda Gozdowska, mama 8-letniego krótkowzrocznego Tymona. Zauważyłam, że po prostu ma pewne problemy z odczytywaniem tego, co jest troszeczkę dalej, że ma kłopoty takie, już widziałam, lekko koordynacyjne w tym momencie. W związku z tym miało to dla mnie taki dodatkowy przyczynek do tego, że trzeba się nad tym zastanowić. No i też, co muszę oddać, również pani wychowawczyni miała dokładnie w tym samym momencie dokładnie takie same przemyślenia, ponieważ w dosyć stałym kontakcie byłyśmy i ta informacja i ten przepływ pomiędzy tym, że ona widziała dokładnie to samo i ja również, spowodowało to, że po prostu poszliśmy z Tymkiem do okulisty i w ten sposób żeśmy się dowiedzieli. Przypadek syna pani Bogdy, Tymona, niestety nie jest odosobniony. Od kilku lat mamy do czynienia z epidemią krótkowzroczności wśród dzieci, alarmują okuliści. Pandemia koronawirusa szczególnie unaoczniła ten problem, mówi Małgorzata Musiorska, okulistka dziecięca. Kiedyś, za moich czasów, okulary w szkole, w klasie nosiły dzieci, które były molami książkowymi. Teraz bardzo dużo faktycznie mamy dzieci z krótkowzrocznością, nie dlatego, że czytają książki. Źródeł tego zjawiska doszukuje się w nowych technologiach. Te w dobie pandemii koronawirusa zaczęły służyć również w edukacji, co zwiększyło problem. Jeśli nie ograniczymy użycia telefonów i komputerów, to w ciągu zaledwie 5-6 lat prawie 1/3 dzieci w wieku szkolnym będzie miała krótkowzroczność. Zalecenia są wszystkim jasne, czyli zwiększyć ilość godzin spędzanych na świeżym powietrzu. I taka relacja jest ustalona, że 2 razy więcej powinniśmy być na dworze, czy tam dzieci, niż spędzają tego czasu z telefonem. Czyli 1 godzina z telefonem równa się 2 godziny na dworze. Aby zachować dobry wzrok, powinniśmy również wprowadzić w swoim życiu tak zwaną regułę 20. To jest 20 minut pracy z bliżą, następnie 20 sekund przerwa ze spojrzeniem na coś, co jest odległe 20 jardów, bo to jest reguła stworzona nie u nas. Ja to w gabinecie powtarzam, żeby zobaczyć po prostu na coś, co jest daleko, czyli średnio co 20 minut trzeba spojrzeć na coś, co jest odległe, dalej niż 4-5 metrów. Bardzo dziękuję, to relacja Pawła Turskiego, a teraz na antenie radiowej Trójki All of the Time i Jungle. 20 minut temu minęła 7, a ja za chwilę będę miał dla Państwa zaproszenia na Carbon Silesia Fest. Już festiwal, już za moment, także wszystkich zainteresowanych zobaczeniem na żywo wielu wykonawców w trakcie muzycznego weekendu w Trójce, proszę o uwagę już teraz. 3 września rusza kolejny muzyczny weekend w Trójce. Dwa ogromne festiwale. Jeden to festiwal w Opolu, który zaczyna się 3 września i trwa do 6 września. A druga ogromna impreza, na którą chciałbym teraz Państwa zaprosić, to Carbon Silesia Festival, który również rusza 3 września. Jest to dwudniowe wydarzenie, które odbywa się w Zabrzu, w Sztolni Królowej Luizy. Wyjątkowe otoczenie, wyjątkowe okoliczności, wyjątkowi artyści, którzy się tam pojawią. 3 sceny muzyczne, na których pojawią się tacy wykonawcy jak m.in. zespół Boka, Cats and Dogs, Camp, a sama scenografia wykorzystuje wyjątkową przestrzeń starej kopalni. Będzie tam również strefa street food, strefa do relaksu, czyli ładnie po polsku mówiąc strefa chill. Będzie można również w ramach karnetów zwiedzać muzeum. To Carbon Silesia Festival w Zabrzu 3 i 4 września. Spośród wszystkich artystów, którzy się tam pojawią, zarówno polskich, jak i zagranicznych, część będzie można usłyszeć również na antenie radiowej Trójki. Zarówno na festiwalu w Opolu, jak i na Carbon Silesia Festival będzie można zobaczyć studio radiowej Trójki, z którego będziemy dla Państwa przygotowywali specjalne programy. Niektórzy z Państwa będą mogli również zobaczyć to na własne oczy, dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia, albowiem podwójne zaproszenie mam. I zachęcam wszystkich zainteresowanych takim podwójnym zaproszeniem, aby napisali maila na adres pora na trójkę, trójka cyfrą pisane, pora na trzy, @polskieradio.pl. Już w weekend od 3 września kolejny muzyczny weekend w programie Trzecim Polskiego Radia, co bardzo mnie cieszy. Muzyka ponad podziałami. Manam teraz, kocham cię, kochanie moje. W leśnym domu. się, a kochanie nie moje to noce z miłości bez sensu. Program Trzeci Polskiego Radia i 7:29. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ministerstwo Finansów podniosło prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok. W czerwcu resort szacował, że wyniesie on 4,3%. Tymczasem w przyjętym właśnie przez rząd projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zapisano wyższą wartość, mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Według naszych prognoz PKB w bieżącym roku zwiększy się o 4,9%, a w przyszłym roku tempo tego wzrostu wyniesie 4,6%. Inflacja wyniesie 3,3% w ujęciu średniorocznym. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5922 zł. W projekcie zapisano, że maksymalny deficyt budżetowy wyniesie w roku przyszłym 30 miliardów złotych. Dokument będzie teraz konsultowany przez Radę Dialogu Społecznego. Węgierski Bank Centralny po raz trzeci w tym roku podwyższył stopy procentowe. Władze monetarne Węgier reagują w ten sposób na rosnącą inflację. Wcześniej podobnie reagowali Czesi, wyjaśnia Piotr Zając, główny analityk w polskim oddziale CMC Markets. Węgry po Czechach to drugi kraj w naszym regionie, który już reaguje na inflację i podnosi stopy procentowe. Narodowy Bank Polski na razie pozostaje gołębio nastawiony do swojej polityki monetarnej. Pytanie, czy ta trzecia podwyżka na Węgrzech i kolejne podwyżki w Czechach zmienią te decyzje. Tego dowiemy się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Najbliższe posiedzenie Rady 8 września. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,26 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Na północy kraju deszczowo, przejściowe opady możliwe w Trójmieście. Oprócz tego w całym kraju przejściowe zachmurzenia, raczej bez opadów. Temperatury od 18 stopni w centrum, przez 20 na północy, po 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut wybije godzina 8. Living in a Ghost Town, The Rolling Stones. Charlie Watts, który wczoraj odszedł w wieku 80 lat, pierwszy zestaw perkusyjny otrzymał mając lat 14. Zatem jeżeli Państwo stoją przed pytaniem, czy kupić dziecku perkusję, może warto? You can search for me. I have to go under. trójkę. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Program Trzeci Polskiego Radia i za nami Dzień dobry, kocham cię, to Strachy na Lachy. Teraz udamy się, szanowni państwo, z programem Trzecim Polskiego Radia do restauracji. Dwie kawy i dwie wuzetki. I co jeszcze? Dlaczego dwie kawy i dwie wuzetki? Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Choć w polskich restauracjach nie ma obowiązku płacenia napiwku, dobry zwyczaj nakazuje zostawić kelnerowi od 10 do 15% wartości kwoty rachunku. Coraz częściej jednak kawiarnie i restauracje wprowadzają tak zwaną opłatę za serwis, czyli wliczony już do rachunku napiwek dla pracowników lokalu. Najczęściej taka opłata pojawia się przy większych zamówieniach, na przykład dla kilkunastu osób. Pracownicy gastronomii niechętnie przyznają, że doliczanie serwisu ma związek z niechęcią polskich konsumentów do płacenia napiwków. Jednak, jak sami przyznają, nie da się ukryć, że zwyczaj ten nie przyjął się na naszym gruncie zbyt dobrze, a po pandemicznym zamknięciu restauracji osób, które nie chcą płacić napiwków w ogóle, jest coraz więcej. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli nie ma w menu informacji na temat obowiązkowej opłaty za serwis, to restaurator nie ma żadnych podstaw do jej naliczania. Zatem, szanowni państwo, pytanie od programu Trzeciego Polskiego Radia do państwa. Czy państwo płacą napiwki, zostawiają napiwki w restauracji, czy nie? I jeżeli nie, to dlaczego? Bo są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że no kelner przecież otrzymuje za swoją pracę już wypłatę, więc dlaczego mamy dokładać jeszcze? A z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych jest przyjęte, że to jest normalne, że się zostawia napiwki. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Te zwyczaje w trakcie pandemii, jak państwo przy przed chwilą słyszeli, się zmieniły. Czy to dobrze, czy źle? 2, 2, 7, 3. Czy kelner powinien otrzymać od nas dodatkowe pieniądze za swoją pracę? O, Jasiu, pokaż panu, jak się u nas zachowuje kelner przy pracy. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Ring i Lordi w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut pozostało do godziny 8. Niedawno na naszej antenie zadałem Państwu pytanie, czy da się słuchać muzyki w czołgu. Z jednej strony pytanie absurdalne, a z drugiej okazuje się, że Państwo znają odpowiedź na takie zagadki. Nasz numer to 2, 2, 7. Chciałem panu prowadzącemu odpowiedzieć na temat słuchania muzyki w czołgu. Słuchałem radiotelegrafistą w Armii Polskiej, w PRL-u jeszcze i radia tam się nie dało słuchać. To jest pan, który mówi, że w PRL-u w czołgach nie dało się słuchać radia, ale mamy również głos, który twierdzi zupełnie inaczej. Dzień dobry, można słuchać tej muzyki w czołgu, jak nie jedzie i silnik nie pracuje. Inni też mogą słuchać, jak się wystawi głośnik na pancerz i na całą parę puści. Czyli rozumiem, sprawdzone rozwiązanie. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja już sobie wyobrażam jeżdżące po poligonach czołgi z głośnikami, siejące oprócz ołowiu, chyba, tak? Ołowiane są pociski w czołgach? Nawet nie wiem. To jeszcze oprócz tego decybele muzyki. Szanowni Państwo, również chwilę temu na naszej antenie padło pytanie o napiwki. Czy zostawiamy napiwki, czy też nie? I wspomniałem o tym, że na Zachodzie jest to przyjęte, że te napiwki jednak zostawiamy. Pracuję w turystyce. Świat anglojęzyczny ma wbite do głowy od dziecka. Nauczyciele uczą dzieci w szkole, że jak jadą na wycieczkę, to mają zostawić jakiegoś tipa w recepcji, przewodnikowi i w restauracji, która ich obsługuje. To jest standard grup anglojęzycznych. Po prostu takie są zasady. Czy my również do takich zasad się stosujemy, czy to jest również wzorzec, który staramy się przejąć z Zachodu i wprowadzić u nas? To pytanie do Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Zdaniem ekspertów w trakcie pandemii ten zwyczaj zostawiania napiwków w Polsce podupadł. Coraz mniej klientów chce zostawiać 10-15% wartości rachunku jako po prostu podziękowanie kelnerowi za miłą i dobrą obsługę. Teraz Hej w Trójce, 14 minut do 8. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie, by ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona, składałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Składę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Trójkę. We'll be right back. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Praise You, Fatboy Slim i program Trzeci Polskiego Radia. Czy powinniśmy zostawiać w restauracjach napiwki? Trend, który podupada w trakcie pandemii, coraz mniej Polaków zostawia napiwki w restauracjach. Czy to właściwa droga, czy nie? Dwie dwójki, siedem trójek. Moja żona jest pielęgniarką, nie widzę, że tak powiem, płaci. Dodatkowo mam znajomych stolarzy, wtedy robią wykończenia ludzie. Nikt im dodatkowo nie płaci, a wręcz po prostu chcą im jeszcze coś panie urwiemy. Po prostu mają swoją pensję, niech się zadowolą swoją pensją, no nie? Jako kolejarz mogę powiedzieć tak, za każdy przepuszczony pociąg, niech pasażerowie odpalają mi działkę, należy mi się. A druga sprawa, jeżeli chodzi o normalność, Stany Zjednoczone, Polska, gdzie Rzym, gdzie Krym, także to nie tak. Podobno Ameryka też się sypie, to osobny rozdział, Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał, już dawno Kazik o tym śpiewał. A w kontekście napiwków, jak to wygląda? Dwie dwójki, siedem trójek, z Państwa telefonów mogę wywnioskować, że rzeczywiście coraz mniej chętnie te napiwki zostawiamy. Deep Purple, Perfect Strangers. Oh,